तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण का विचार कर रहे हैं, जिसमें 87 नंबर के श्लोक से आत्मा के विशेष स्वरूप में जो वादियों में जो विप्रतिपत्ति है, वो विप्रतिपत्ति को दिखाना शुरू किया है। तीन प्रकार की विप्रतिपत्ति है, अचिद्रूप, चिद्रूप और चिद्रूप अचिद्रूप। तो उसमें सबसे पहले अचिद्रूपवादी प्रभाकर का मत बताया, 88 नंबर के श्लोक से लेकर के 94 श्लोक तक में उन्होंने आत्मा अचिद्रूप है ये बात उन्होंने अपने पक्ष में सिद्ध की। फिर मीमांसक में ही एक पक्ष है भट्ट का, वो भट्ट के अनुयायी जो है वो भाट्ट है, उन्होंने आत्मा के अचिद्रूप को तो स्वीकार किया ही है प्रभाकर के कथनानुसार, किंतु उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर के सुषुप्ति अवस्था में उन्होंने चैतन्य की उत्प्रेक्षा करके आत्मा को चिद्रूप भी माना है, यानी अचिद्रूप भी है और चिद्रूप भी है आत्मा। वो कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में छुपा हुआ चैतन्य रहता है, कहते हैं। इसलिए आत्मा चिद्रूप अचिद्रूप उभय है। क्योंकि जो सुषुप्ति अवस्था में जो जड़त्व का जो बोध हो रहा है, वो जो बोध है वो जड़ को नहीं हो सकता, चेतन को ही हो सकता है, इत्यादि कहकर के उन्होंने ये 95 नंबर के श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि आत्मा चिद्रूप भी है, अचिद्रूप के साथ साथ चिद्रूप भी है, क्योंकि सो करके जो उठाए हुए व्यक्ति में स्मरण होता है कि मैं जड़ होकर के सुखपूर्वक सोया हुआ था, सुषुप्ति अवस्था में जड़ होकर के सुखरूप सोया हुआ था, तो उसमें सुषुप्ति अवस्था में जड़ रूप का भी अनुभव होता है, इसलिए आत्मा अचिद्रूप भी, और स्मरण हो रहा है जड़ रूप का, इसलिए स्मरण के बल से सुषुप्ति अवस्था में आत्मा में चैतन्य भी है, नहीं तो स्मरण नहीं होता। इसलिए ये स्मरण के कारण सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य भी रहता है, इस प्रकार से उन्होंने उत्प्रेक्षा करके कुमारिल भट्ट के अनुयायियों ने आत्मा को अचिद्रूप और चिद्रूप माना। 96 नंबर के श्लोक में जो चैतन्य की उपेक्षा का प्रकार है वो खुद स्पष्ट कर रहे हैं, यही चलना है ना। तो देखे चिद उत्प्रेक्षा प्रकारम एव स्पष्टयति। उन्होंने जो सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य की जो उत्प्रेक्षा की कि नहीं, उत्प्रेक्षा यानी कल्पना, ठीक है कि नहीं, कि उनका प्रकार ये इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने चैतन्य की उत्प्रेक्षा की सुषुप्ति अवस्था में, वो स्पष्ट कर रहे हैं तो उसका उच्चारण करना है ना। जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्स मिति जाड्य स्मृतिस्तदा विना जाड्यानुभूतिम् न कथञ्चिदुपपद्यते। जड़ो भूत्वा तदा स्वाप्स मिति जाड्य स्मृतिस्तदा विना जाड्यानुभूतिम् न कथञ्चिदुपपद्यते। तो देखिए इस श्लोक में पंचदशी कार ने चैतन्य की उत्प्रेक्षा का प्रकार को कैसे स्पष्ट किया है वो समझने के लिए श्लोक का विग्रह करते हैं। संधि विग्रह पूर्वक पहले संधि विग्रह देख लो। जड़ो है वो जड़ फिर रहेगा, जड़ भूत्वा अलग है। तदा स्वाप्सम इति ये जो पद है कि नहीं, उसमें तदा अस्वाप्सम और इति ये तीन पद इसमें निकलेंगे। जाड्य स्मृति तदा उसको अलग कर देंगे तो जाड्य स्मृति ही और तदा, ऐसे दो पद होंगे। विना जाड्यानुभूतिम है ना, उसमें जाड्य अनुभूतिम, ऐसे दो पद अलग होंगे। फिर न तो अलग ही है। कथंचित उपपद्यते में भी वर्ण सम्मेलन ही है, कथंचित और उपपद्यते। तो ये तो संधि विच्छेद हो गया। अब जो है वाक्य विग्रह बता रहे, वाक्य का स्वरूप क्या बनेगा उसको। तो देखिए ये पूरे श्लोक में जिसमें श्लोक में कोई विभाग वाक्य विभाग नहीं, एक ही बात की गई है इसमें, चैतन्य के उत्प्रेक्षा का प्रकार ही स्पष्ट किया है पूरे श्लोक में। तो देखिए वाक्य में सबसे पहले लीजिए जो तदा है, प्रथम चरण में जो तदा शब्द है उसको पहले उठाइए, क्योंकि इस पूर्वार्ध में दो बार तदा शब्द आया है, इसलिए प्रथम चरण में जो तदा शब्द आया है उसको पहले लीजिए। तदा जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम इति जाड्य स्मृतिस्तदा जाड्यानुभूतिम विना न कथंचित उपपद्यते। ये हो गया श्लोक का वाक्य रूप। फिर से बोल रहा हूं, तदा जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम इति जाड्य स्मृति ही तदा जाड्यानुभूतिम विना न कथंचित उपपद्यते। ये वाक्य का स्वरूप हो गया अब देखिए वाक्य कैसे है, ये व्याख्याकार ने इस प्रकार का वाक्य का स्वरूप बताया। किसने? व्याख्याकार ने बताया है। देखो व्याख्याकार ने इस श्लोक की प्रतिपद व्याख्या की है, तो इसमें ही उन्होंने इस श्लोक में जितने भी पद है उसको समेटते हुए श्लोकस्थ पद को वाक्य में बताते हुए व्याख्या की है। तो व्याख्या में आपको और श्लोकस्थ सभी पद मिल जाएंगे। तो देखिए मैं व्याख्या भी पढ़ता हूं, उसमें श्लोकस्थ पद आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं उसको। जोड़ो भूतवा इति के बाद देखो तदा, ये जो है ना मूल में श्लोकस्थ पद है, पहले चरण में जो तदा है ना वो है। सुषुप्ति काले जड़ो भूत्वा, ये जो जड़ो भूत्वा है अग्नि श्लोक में वही है। जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, अस्वाप्सम इति ये मूल श्लोक का प्रतीक है। अस्वाप्सम इति तक एवं रूपा जाड्य स्मृति ही, ये जो जाड्य स्मृति ही है वो मूलकृत है। जाड्य स्मृति उत्थितस्य पुरुषस्य जायमाना, तदा जो मूल में दूसरी बार तदा आया नहीं, उसके जगह टीकाकार ने सुषुप्ति कालीन शब्द लिया है। सुषुप्ति कालीन जाड्यानुभवम अंतरेण, मूल में जाड्यानुभूतिम विना है, मूल श्लोक में जाड्यानुभूतिम विना है और व्याख्या में जाड्यानुभवम अंतरेण ये लेना है। फिर अन उपपद्यमानम, मूल श्लोक में न कथनचित उपपद्यते है कि नहीं, उसके जगह व्याख्या में अन उपपद्यमानम ऐसा शब्द प्रयोग है। तदानिंतन जाड्यानुभवम कल्पयति इति भावः, ये होगी व्याख्या। देखो उसमें व्याख्या में आप श्लोकस्थ पद को देखेंगे तो वाक्य स्वरूप बनेगा। देखो तदा जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम इति जाड्य स्मृति ही सुषुप्ति कालीन जाड्यानुभवम अंतरेण अन उपपद्यमानम, ये जो है श्लोक का वाक्य रूप हो गया। तो अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि श्लोक में पंचदशीकार ने क्या कहा, आपके सामने ये स्पष्ट हो गया कि तदा, अब ये जो अचिद्रूपवादी है, ये अचिद्रूप चिद्रूप उभयवादी जो भाट्ट है, उन्होंने चिद की उत्प्रेक्षा किस प्रकार से कही है वो प्रकार बताया जा रहा है। देखो अब व्याख्या पढ़ते हैं कि तदा, तदा का अर्थ हो गया सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काल में जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम यानी कि जड़ होकर के अस्वाप्सम में सोया हुआ था, तो उस समय सुषुप्ति काल में जड़ता का भी अनुभव हो रहा। जड़ खुद को किस रूप से पाते हैं? जड़ रूप से। जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, तो ये जो जाड्य की स्मृति होती है इति एवं रूपा, जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम में जड़ होकर के सोया हुआ था, इति एवं रूपा जाड्य स्मृति ही, ये जाड्य स्मृति ही है जड़ो भूत्व अस्वापसम से भाट्टानुयायियों का कहना है कि आत्मा जड़ भी है, क्योंकि जड़ता का भी अनुभव हो रहा है। जड़ो भूत्व अस्वापसम में जड़ होकर के सोया हुआ था तो आत्मा जड़ नहीं होता, तो जड़ता का अनुभव नहीं होता, इसलिए जड़ो भूत्व अस्वापसम ये जो कथन है उसमें आत्मा जड़ है ये भी प्रतीत हो रहा है। फिर ये जड़ो भूत्व अस्वापसम इति एवं रूपा जो जाड्य स्मृति ही है, जाड्य स्मृति ये जाड्यता का जो स्मरण हो रहा है किसको हो रहा है? उत्थितस्य पुरुषस्य, जो उठे हुए पुरुष को, उत्थितस्य पुरुषस्य यानी उत्थित पुरुष को क्या अनुभव हो रहा है? जाड्य का, जाड्य स्मृति उसको हो रही है। उत्थितस्य पुरुषस्य जायमाना, जायमाना यानी स्मृति जो जायमाना, उठे हुए पुरुष को जो हुई जो स्मृति, स्मृति जाय माना जो स्मृति जो हुई वो तभी संभव है कि सुषुप्ति कालीन जाड्यानुभवम अंतरेण संभव नहीं है। जाड्य स्मृति जो हो रही है उठे हुए पुरुष को, वो स्मृति सुषुप्ति कालीन जाड्यानुभवम अंतरेण अनुपपद्यमानम, सुषुप्ति काल में जड़ता का अनुभव हुए बिना हो नहीं सकती। अनुपपद्यमानम जाड्य स्मृति, जाड्य स्मृति अनुपपद्यमानम, जाड्य स्मृति हो नहीं सकती है। जाड्य की स्मृति हो रही है इसका मतलब है कि सुषुप्ति काल में जाड्यानुभव हुआ है, क्योंकि जो स्मृति होती है ना वो अनुभव जन्य ही हुआ करती है। जिस पदार्थ का कभी भी किसी भी काल में अनुभव हुआ ही नहीं है तो उस वो विषयणी स्मृति हो भी नहीं सकती है। हम लोगों को जो भी स्मरण होता है ना वो पूर्वकालीन अनुभव का ही स्मरण होता है। जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं सुना नहीं उसका स्मरण किसी को भी नहीं होता है। इसलिए ये निश्चित बात है कि जो स्मृति होती है वो अनुभव के बिना हो नहीं सकती है। अब उठे हुए पुरुष को जो स्मरण होता है कि मैं जड़ पूर्वक सोया हुआ था, जड़त्व पूर्वक जाड्यम भूत्वा यानी जड़ होकर के सोया हुआ था, जड़ो भूत्वा यानी जड़ होकर के जो मैं सोया हुआ था, इस प्रकार की ये जो जड़ता की स्मृति सुषुप्ति अवस्था में हुई है, अनुभव हुआ है, जड़ता का अनुभव हुआ है, इसलिए ही तो उठने के बाद स्मरण होता है जाड्य का, जाड्य स्मृति जड़ता का स्मरण उठने के बाद हो रहा है। और वो जो अनुभव सुषुप्ति कालीन जाड्य अनुभवम अंतरेण अनुपपद्यमानम, सुषुप्ति काल में जड़ता का अनुभव के बिना अनुपपद्यमानम यानी हो नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। इसलिए तदानिंतन जाड्यानुभवम कल्पयति इति भाव, इन श्लोक का अभिप्राय यह है कि तदानिंतन जाड्यानुभवम कल्पयति, तदानिंतन यानी सुषुप्ति काल में, ये भाट्ट के अनुयायी सुषुप्ति काल में जाड्यता का अनुभव, जाड्यानुभव की कल्पना वो करते हैं कि सुषुप्ति काल में जड़ता का अनुभव हुआ है। तो जड़ता का अनुभव हुआ है ना, तो आत्मा जड़ है ये भी बात हो गई। और अनुभव जो हुआ है वो चैतन्य की ओर भी संकेत करता है, क्योंकि जड़ को कोई अनुभव नहीं होता। जड़ता का अनुभव किसको हुआ? जिसको हुआ, ठीक है कि नहीं? वो जो है उठने के बाद वो स्मृति ये बता रही है कि वहां जड़ता का अनुभव हुआ है। इसलिए जिसने अनुभव किया वो आत्मा चेतन रूप भी है, वहां अस्पष्ट चैतन्य है। ये कहना है कि स्पष्ट नहीं किंतु अस्पष्ट, छुपा हुआ। इसका मतलब वहां सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य अवश्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चैतन्य की उत्प्रेक्षा की। उत्प्रेक्षा यानी कल्पना। देखिए, यदि आत्मा ये प्रभाकर के कथनानुसार मात्र जड़ ही होता, जड़ ही होता, तो आत्मा जड़ है इस प्रकार का स्टेटमेंट देने वाला कौन है? फिर वो जड़ है कि चेतन है? तो जो स्टेटमेंट देगा वो कभी जड़ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, ये स्मरण के बल से सुषुप्ति अवस्था में आत्मा चैतन्य रूप से भी है ये मानना होगा। कहते कि जिसने जड़ता का भी अनुभव किया है, सुषुप्ति कालीन खुद की जड़ता का भी अनुभव किया है, तो वो जो अनुभव है वो जड़ में तो घट नहीं सकता है, अनुभव हुआ है ये स्मरण बता रहा है, नहीं तो स्मरण नहीं होता। स्मरण के बल से अनुभव का समर्थन होता है, और जो अनुभव होता है वो चेतन को ही होता है। हाँ, स्मृति हो रही है ना आपको? देखिए, सुषुप्ति अवस्था में तो आपको पता ही नहीं है क्या है, कुछ नहीं है। ये जो उठने के बाद पुरुष को स्मृति हो रही है कि नहीं? कैसे स्मृति हो रही है? स्मृति का स्वरूप क्या है? जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, ये स्मृति का स्वरूप है। उठने के बाद व्यक्ति बोलता है जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, ये स्मृति का स्वरूप है। मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, ठीक है कि नहीं? ये अनुभव सबको हो रहा है कि नहीं? ये हम लोग सब जब उठते हैं तो हमको कैसा अनुभव होता है? मैं सुषुप्ति अवस्था में जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, जड़ होकर के सोया हुआ था। क्या उस समय आप कोई क्रिया कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे? नहीं, जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, जड़ होकर के सोए हुए थे, बिल्कुल ही अनुभव है। लेकिन ये अनुभव, ये स्मरण कब होता है? सुषुप्ति अवस्था जब चल रही होती है तब नहीं, किंतु जब आप जग जाते हैं उसके बाद आपको ये स्मरण होता है जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, मैं जड़ होकर के उस अवस्था में सोया हुआ था। ये स्मरण हुआ कि नहीं आपको? तो वो स्मरण जो है अनुभव के बिना हो नहीं सकता। स्मरण अनुभव के बिना नहीं हो सकता है। तो स्मरण जो है वो ये बात सिद्ध कर रहा है कि सुषुप्ति काल में जड़ता का अनुभव हुआ है। जड़ता का अनुभव हुआ है सुषुप्ति अवस्था जब चल रही थी तब, जड़ता का अनुभव हुआ है इसलिए ही तो उठने के बाद ये स्मरण हो रहा है, मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, इसमें स्मरण हो रहा है। इसलिए स्मरण है वो अनुभव का समर्थन करता है कि सुषुप्ति काल में जड़ता का अनुभव हुआ है। आपको पता है श्वास चलती हो नहीं? श्वास तो चलती है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, अनुभव की बात है। आपको पता है उस समय श्वास चलती है? जब सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब की बात है। सुषुप्ति अवस्था में जब हम होते हैं तब हमको किसी भी प्रकार का चैतन्य का अनुभव नहीं हो रहा है, हम जड़ होकर के सोए हुए ऐसा अनुभव हो रहा है। श्वास चल रही है वो भी आपको पता नहीं है, वो तो चल रही है, बस यही तो कहना है, यही कहना चाह रहे हैं। ये अनुभव जो चैतन्य को होगा, अनुभव चेतन को होगा, लेकिन अनुभव हो रहा है किसका? जड़ता का। अनुभव में आने वाला जो है वो स्वरूप है, वो जड़ है, और जिसको अनुभव हो रहा है वो चेतन है, बस यही कह रहे हैं। क्या समझ में आया? ये जो है अनुभव किसका हो रहा है? जड़ता का। अनुभव होता किसको है? चेतन को है। तो दो चीज है कि नहीं वहां? बस ये कहता है ये कि वहां दो चीज है। नहीं नहीं, मिक्स नहीं कर रहे, वो आनंदमय कोश ही है उनके वहां। ये भी आनंदमय कोश को ही आत्मा मानते हैं, प्रभाकर भी, ये भट्ट भी। तो वहां पे जड़ो भूत्वा अस्वाप्सम, ये जो स्मरण है वो स्मरण ये कहता है कि वहां में जड़ पूर्वक सोया हुआ था, तो जड़ता जड़ पूर्वक सोया हुआ था, ये दोनों बात है उसमें। जड़ता का अनुभव हुआ है, खुद का जड़ रूप से अनुभव हो रहा है, और जिसको जड़ रूप से अनुभव हो रहा है वो अनुभव करने वाला दूसरा है, और वो जो है चैतन्य ही हो सकता है, वो जड़ नहीं हो सकता है। देखिए, आपको घट देख रहे हैं आप, तो घट है वो कैसा है? जड़ है। घट के घट को देखने वाला जो कहता है घटम अहम पश्यामि, ये जो अनुभव कर रहा वो कैसा है? चैतन्य है। ये व्यवहार में भी देखा जाता है कि नहीं? तो जिसको घट जड़ घट का अनुभव हो रहा है वो चैतन्य है। अब सुषुप्ति अवस्था में जड़ का ही खुद का जड़ रूप से अनुभव हो रहा है, मैं जड़ रूप से सोया हुआ था, तो खुद का जड़ रूप से भी अनुभव और चेतन रूप से भी अनुभव, दोनों बातें। इसलिए कहते हैं आत्मा चेतन रूप और अचेतन रूप दोनों है। खुद को ही खुद का जड़ रूप से अनुभव हुआ, मैं जड़ रूप से सोया हुआ था, तो खुद का आत्मा का जड़ रूप से अनुभव, और जड़ रूप से अनुभव जिसको हुआ है वो चेतन है। इसलिए ये कहते हैं कि आत्मा चिद्रूप भी है और अचिद्रूप भी है। बस स्पष्ट हो गया है बात? इसलिए सुषुप्ति काल में जाड्य का अनुभव यदि नहीं होता तो जाड्य की स्मृति नहीं होती। इसलिए ये भट्टानुयायी कहते हैं तदानिंतन जाड्यानुभवम कल्पयति। तदानिंतन यानी सुषुप्ति अवस्था में जाड्य का अनुभव हुआ है, और अनुभव हुआ है इसलिए अनुभव चेतन को ही होता है, इसलिए आत्मा चेतन भी है, ये उनका कहना। आत्मा चेतन भी है, तो ये चैतन्य की, इसको कहते हैं चैतन्य की उत्प्रेक्षा। ये जो प्रक्रिया बताई ने उसको कहते हैं चैतन्य की उत्प्रेक्षा। इसलिए उन्होंने ये 95 नंबर के श्लोक में कहा था कि नहीं, गूढ़म चैतन्यम, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य गूढ़ छिपा हुआ है। ये चैतन्यम उत्प्रेक्ष जड़ बोध स्वरूपताम भाट्टा ब्रुवते, जड़ स्वरूप भी है और बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप भी है ऐसे, इसलिए वो ये भाट्ट के अनुयायी कहते हैं कि आत्मा उभय रूप है। अब एक और बात, ये श्लोक तो स्पष्ट हो गया आप लोगों को ठीक, और नहीं हुआ हो तो बताइए, वो फिर से कर सकते हैं। अब देखिए, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य है, ये चैतन्य की सिद्धि किससे की? स्मरण के बल से। जब उठने के बाद स्मरण हुआ कि नहीं, वो स्मरण के बल से ये निश्चित किया गया कि सुषुप्ति अवस्था में अनुभव हुआ है, और अनुभव जो है वो चेतन को ही होता है, ठीक है कि नहीं। अनुभव जो होता है वो चेतन को ही हुआ करता है। तो फिर कोई कहे कि सुषुप्ति अवस्था में तो आपको जड़ता का अनुभव हो रहा है, तो ये चैतन्य है वो वहां है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न खड़ा होगा। ये सुषुप्ति अवस्था में तो सबको जड़ रूप से अनुभव होता है अपना, मैं जड़ रूप से सोया हुआ था, तो ये चैतन्य का अनुभव करने वाला कोई चाहिए कि नहीं? तो दूसरा तो हो नहीं सकता है, तो वहां दो आत्मा तो है नहीं, तो ये कैसे अनुभव होगा? वो अगले श्लोक में वो प्रमाण बता रहे, देखो। कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है। देखो अगले श्लोक के अवतरण में देखते हैं, सुषुप्तौ चैतन्य लोपाभावे प्रमाणम आह। सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य है, चैतन्य का लोप नहीं हुआ है, चैतन्य सुषुप्ति अवस्था में है, छुपे हुए रूप से कह रहे कहा था कि नहीं, अस्पष्ट रूप से वहां चैतन्य है, सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है। यदि लोप होता हो गया होता तो अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं होता तो जागने के बाद स्मृति नहीं होती, ठीक है कि नहीं। तो स्मृति हो रही है, इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था में चेतन का अनुभव हुआ है, और अनुभव हुआ है इसलिए चैतन्य का लोप वहां नहीं होता है। यदि लोप हो गया होता तो अनुभव नहीं होता, ठीक है कि नहीं। ये कह रहे चैतन्य लोपाभावे प्रमाणम आह। अनुभव और स्मृति ये कहां बताया, हमने तो नहीं बताया। अनुभव और स्मरण ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं आपको पूछता हूं कि अनुभव और स्मरण ये कैसे हो सकता है? अनुभव जन्य है वो, स्मृति जो है वो अनुभव जन्य है, जिस अनुभव से जन्य स्मृति होती है। स्मृति आपको कब हुई, जगने के बाद या सोते जगने के बाद स्मृति हुई कि नहीं? किस प्रकार की स्मृति हुई? जाड्यम भूत्वा अस्वाप्सम, इस प्रकार की स्मृति, जड़ो भूत्वा तदा अस्वाप्सम, ऐसी स्मृति हुई कि नहीं? मैं जड़ होकर के उस समय सोया हुआ था, स्मृति का स्वरूप क्या है? मैं जड़ होकर के सोया हुआ था, ये स्मृति आपको उठने के बाद हुई है। तो इसका मतलब यह है कि सुषुप्ति अवस्था में आपको जड़ता का अनुभव हुआ था, स्मृति अनुभव जन्य हुआ करती है। तो सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव हुआ था, इसलिए ये उठने के बाद स्मृति हुई। जिस चीज का कभी भी अनुभव नहीं होता है उसकी स्मृति भी नहीं होती है। लोक में देख लो, लोक में हम लोगों ने जो चीज कभी सुनी नहीं है, देखी नहीं है, चखी नहीं है, उसका किसी को भी स्मरण नहीं होता। तो सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव हुआ है ये कहते हैं। हुआ है ना जड़ता का अनुभव? स्मृति का बल से कह सकते हैं कि नहीं सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव हुआ है? तो बस वो जो है चेतन की ओर इशारा कर रहा है। जड़ता का अनुभव आपको वहां सुषुप्ति अवस्था में हुआ है, और वो अनुभव जो है चेतन के बिना हो नहीं सकता, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य छुपा हुआ वहां है, छुपा हुआ चैतन्य है सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए कहते हैं कि छुपा हुआ चैतन्य होने से आत्मा उभय रूप है, आत्मा जड़ भी है और आत्मा चैतन्य भी है। चैतन्य नहीं होता तो वहां उस समय सुषुप्ति अवस्था में जड़ता का अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में चैतन्य का लोप नहीं होता है, सुषुप्ति अवस्था में छुपा हुआ चैतन्य है, वहां लोप नहीं हो गया सुषुप्ति अवस्था में। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में कोई और दूसरा देखने वाला नहीं है, तो कोई कहे कि वहां चैतन्य का लोप हो गया, तो श्रुति प्रमाण से कहते हैं कि चैतन्य का लोप वहां नहीं हुआ है। अब वो श्लोक पढ़िए, द्रष्टुर द्रष्टेर लोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्या मात्मा खद्योतवद्युतः द्रष्टुर द्रष्टेर लोपश्च श्रुतः सुप्तौ ततस्त्वयम् अप्रकाश प्रकाशाभ्या मात्मा खद्योतवद्युतः। इसका संधि विग्रह करे, द्रष्टुर द्रष्टेर लोपश्च, ये जो पद है उसको आप तोड़ेंगे तो द्रष्टुः द्रष्टेः अलोपः च, ऐसे चार वर्ण अलग होंगे, चार शब्द अलग होंगे। श्रुतः सुप्तौ, फिर ततस्त्वयम् है कि नहीं, उसमें ततः तू अयम्, इस प्रकार से तीन पद अलग होंगे। उत्तरार्ध में देखो, अप्रकाश प्रकाशाभ्यामात्मा, ये जो पद है उसको आप खोलेंगे तो अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, ये एक बात हो गई, और आत्मा, इस तरह से दो पद अलग होंगे उसमें। खद्योतवद्युतः, खद्योतवत एक पद होंगे और युतः ये दूसरा पद होंगे, खद्योतवद युतः। अब इसको वाक्य रूप देखो, द्रष्टुर द्रष्टेर लोपश्च सुप्तौ श्रुतः ततः तु अयम् अप्रकाश, ततः तु अयम् आत्मा खद्योतवत् अप्रकाश प्रकाशाभ्याम युतः, ऐसा वाक्य बनेगा। देखो फिर से बोल रहा हूं, द्रष्टुर द्रष्टुः दृष्टे अलोपः च सुप्तौ श्रुतः ततः तु अयम् आत्मा खद्योतवत् अप्रकाश प्रकाशाभ्यां युतः। ऐसा वाक्य रूप हो गया। अभी देखो वाक्य रूप को अब समझे। कहता है कि द्रष्टुः दृष्टेः अलोपः च सुप्तौ श्रुतः। सुषुप्ति अवस्था द्रष्टुः दृष्टे यानी दृष्टा की दृष्टि, द्रष्टुः दृष्टे यानी दृष्टा की दृष्टि का अलोपः सुप्तौ श्रुतः। दृष्टा की दृष्टि का अलोपः यानी लोप का अभाव, दृष्टा की दृष्टि का अलोपः सुप्तौ श्रुतः। सुप्तौ यानी सुषुप्ति अवस्था में, श्रुतः यानी सुना गया है। सुना गया है किससे? सुना गया है श्रुति से, श्रुति प्रमाण से यह सुना गया है कि सुषुप्ति अवस्था में दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है, ऐसा श्रुति में सुना गया है। समझ में आया? दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है। दृष्टा आत्मा, दृष्टा है आत्मा सुषुप्ति अवस्था में, किसका दर्शन वो कर रहा है? सुषुप्ति अवस्था में वो जो है किसका अनुभव कर रहा है? जड़ो भूत्वा असापसम में जड़ होकर के सोया हुआ था। ये अनुभव कौन कर रहा है? दृष्टा कर रहा। दृष्टावान नहीं होता तो जड़ो भूत्वा असापसम ये जो है दर्शन कौन करता? ठीक है कि नहीं? इसलिए वहां दृष्टा है सुषुप्ति अवस्था में, साक्षी, साक्षी भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां आत्मा है और उस समय सुषुप्ति अवस्था में जो दृष्टा आत्मा है उस समय उसकी सुषुप्ति अवस्था आ जाने से उस दृष्टा की दृष्टि बनी हुई है। वो जो है दृष्टा की दृष्टि समाप्त नहीं हो गई है। ठीक है कि नहीं? दृष्टा की दृष्टि उस समय समाप्त नहीं हुई है, इसलिए उसको जड़ो भूत्व अस्वापसम ये अनुभव हो रहा। यदि दृष्टा की दृष्टि का सुषुप्ति अवस्था के कारण लोप होता तो वहां पर जड़ो भूत्वा असापसम ये अनुभव नहीं होता। समझ में आया? आप हमको देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। कब? अभी जगे हुए हैं हम, जागृत अवस्था में है, आपकी आंख खुली है। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। लेकिन यदि सो गए होते तो देख पाते? तो वैसे सामान्य रूप से होता है कि सोते समय कुछ नहीं अनुभव होता, हम सो गए तो फिर कुछ पता नहीं चलता। तो पता प्रतीति ऐसी होती है कि वहां दृष्टि का लोप हो जाता, इसलिए आप जो है पांच में से सांप निकलता है तब भी आप नहीं जान पाते। तो क्या हुआ? दृष्टा जो है आपके, आपकी जो दर्शन है चक्षु है वो क्या हो गई? लुप्त तो हो गए कि नहीं? इसलिए आप नहीं देख पाते। क्यों ऐसे हो गए कि सो गए हैं? इसलिए आंख बंद है, इसलिए ये जो दृष्टि का क्या हो गया? लोभ हो गया। इसलिए आप पांच में से ब्लैक कोबरा भी निकलेगा तब भी आप डरेंगे नहीं। ठीक है कि नहीं? तो अब आपको ये बात आप सुषुप्ति में भी घटाएंगे कि सुषुप्ति अवस्था में वहां दृष्टा की दृष्टि नहीं रहती होगी। श्रुति कहती है कि उस समय भी दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता है। कैसे पता चला आपको? इससे ही के उस समय जड़ता का जड़ता जड़ो भूतवा असापसम ये अनुभव हुआ। आप मेरे को देख कर आगे आप जगे हुए हैं, तब सो गए होते तो नहीं होता। और जो सुषुप्ति अवस्था में जड़ो भूतवा असापसम ये जो अनुभव हुआ है स्मृति के बल से, इसलिए वो जो अनुभव है वो दृष्टा की दृष्टि के लोप का अभाव बता रहा है। सुषुप्ति अवस्था में दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं हुआ, लोप होता तो वो अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं होता तो स्मरण भी नहीं होता। किंतु ये जो स्मरण है वो बता रहा है कि वहां अनुभव हुआ है, और अनुभव तब हुआ है कि दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं हुआ। अब ये श्रुति भी कह रही है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति, इसलिए तो वेदांत के अनुसार इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। ठीक है कि नहीं? ओम।